saçların yar yar, sende bulunsun. Ezrail misali yar yar, canım alırsın. Etme bu cefayı yar yar, kanım olursun. Bu kul senin.